اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرمائید وكأي من كتهم آياتهم في السماوات والأرض آسمان میں زمین میں آسمان میں يمرون عليها ان تا لنگے تا ونجو گزری تا ونجو پاس پاسان وهم عنها موردون ऐं उहे उन्हनि खां मोह मोड़ींदड़ आहिनि लंघे था वञनि या मुरून लंघे था वञनि. माण्हू मतिलबु त इंसान असां जहिड़ा तव्हां जहिड़ा घणेई माण्हू. हाणे टिनि क़िस्मनि जूं आयतूं आहिनि अर्ज़ु कयोसीं अॻु में पंहिंजो हिकिड़ी आयतूं जेके क़ुर जूं उहे आयतूं अलाह ताला उन्हनि खे आयत चयो. साईं शाह साहिब त अचे त हीअ बैत न बायो हीअ आयतूं आहिनि वञो मन लाइन फिरियां सिंधे पार जूं आयतूं जेको इंसान खे मैसेज थो मिले हीउ मैसेज आहे अलाह ताला वटां रसूल सलाहु जे लाइ. ॿियो जेको आफ़ाक में जेको आहे माना जेको दुनिया में ॾिसजे थो मौसम थियूं बदिलजनि सिजु उभिरे थो चंडु उभिरे थो आसमान ज़मीन ककर छांव पंहिंजो मींहं था वसनि पोखूं थियूं थियनि फसल था थियनि मेवा पचनि था रचनि था. हीअ सभई आयतूं आहिनि अलाह ताला जी कुदरतियूं निशानियूं आहिनि. हिन खां माण्हू ॾिसनि कोन था तवजो कोन था कनि अलाह जो अहसान नथा मञनि. हीअ नेमतूं आहिनि अलाह ताला जूं जेके असांखे खीरु मखण पंहिंजो माखी खाधा पीता अनाज मेवा फ्रूट सॼा गोश्त हलाल जेके आहिनि खाइण जे लाइ मच्छियूं पंहिंजो सभई शयूं अलाह ताला ख़लकियूं आहिनि हुनजो ज़िक्र अलाह ताला सूरत नहल में सूरत नहल जेका आहे सा आयतूं आहिनि नेमतुनि जो जी सूरत आहे अलाह ताला जूं नेमतूं जेके सूरत रहमान नेमतुनि जी सूरत आहे अई अला ऐं रब कुमार केतिरियूं निशानियूं केतिरियूं आयतूं अलाह ताला जूं आहिनि जिन खां तूं कुफ़ कंदो हिन सॼो क़ुर जेको आहे हिकिड़े लिहाज़ खां आयतूं आहिनि हुन खां माण्हू केतिरो कुफ़ुर कंदो कुफ़ुर कंदो त बसि पोइ हाणे काफ़र थींदो छा कबो कुफ़रान नेमत करणी न आहे ॿी अनफसकुम उहे बि आयतूं आहिनि तव्हांजे मंझि अंदरि में यानी तव्हांखे अलाह ताला हिदायत हुजे हिकिड़ो इहो स्पिरिचुअल लेवल ते ॿी तव्हांजो हेल्थ जी बॉडी आहे फिज़िकल जेका उहा कहिड़े नमूने सां कमु थी करे जो हीअ पम पम पम पम पई करे हीउ पंहिंजो दिमाग़ जेको पप बम बम बम ब्लॉक करे जेको हिते कननि में हथु रखियो त आवाज़ु पियो अचे हीअ जेको सॼी मशीनरी हले पई जेका इंजन अंदरि जी खाधे पीता ई हू उहे पिया पंहिंजो रास थियनि उहे पिया पंहिंजो हज़म थियनि हुननि मथां रतु पियो ठहे हुन मथां छा पियो थिए हुन मथां पेशाब हुन मथां सॼो एक्सक्रीशन जा सामान सॼी निकिरनि पिया ऐं मशीन हले पई पंहिंजो मशीन जेका आहे जेसि ताईं वञी हली हली दंग करे ऐं यकु हिकिड़े ॾींहुं बीह रहंदी जीअं अर्ज़ु कयोसीं बसि पोइ इहो रब पाक जी निशानियूं आहिनि अलाह ताला कहिड़ियूं मशीनूं ॾिसो केतिरा सिस्टम आहिनि डाइजेस्टिव सिस्टम आहे तव्हांजो नर्वस सिस्टम आहे तव्हांजो पंहिंजो ब्लड सिस्टम आहे तव्हांजो हार्ट कोरोनरी फलाण अलाई छा केतिरा सिस्टम तव्हांजे किताबनि में पढ़ डॉक्टरनि खे वधीक ख़बर हाणे पर डॉक्टर अलहमदिल्ला पोइ इहो ॾिसंदा त पोइ ईमान आणनि था चवंदा वाह अलाह ताला कहिड़ो सिस्टम निज़ाम ठाहे छॾियो आहे अजब जहिड़ी ॻाल्हि त इहे सभई आयतूं आहिनि पर माण्हू उन ते तवजो नथो करे यम रून अलाए हा जो मतिलबु इहो त हुन खां लंघे था वञो माना ॾिसो वञिजे थो बाग बुस्तान में हिन में हुन में हेॾा बि सुहिणा गुल हेॾा सुहिणा मेवा माण्हू त ईअं पासान थो थी वञे हलियो या वञे थो किथे पंहिंजे अजब जहिड़ियूं शयूं ॾिसनि थियूं पर पोइ की माण्हू हुन ते तवजो कनि था छा हीअ ॾिसो हीअ छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे ऐं के असांजे लाइ वरी ईअं अखियूं ॿूटे हलियो था वञनि हलिया हाणे तव्हां मूंखे यादि आयो असां ॿिए नंबर किताब में प्राइमरी स्कूल में किताबु हूंदो हुन में लिखियलु अखियूं भंग या अखियूं कमु आणियो बाहूं पहिरियों ॿ सबक हुआ ॿियो वरी अखियूं बाहूं पहिरियूं असांखे वरी भाङू छा आहे भाङू छा आहे चए अखियूं पा कमु आणियो भाङू पहिरियों वरी अखियूं कमु आणियो भाङू ॿियो पोइ हुन वरी किताबनि में कहाणी हूंदी त हीअं माण्हू हिकिड़ो वञे थो ॿारु जेको आहे सभु ॾिसे थो वॉइस ॾिसे थो वरी अची घर में बयानु करे थो ऐं हिकिड़ो मुंझड़ो आहे वीचारो कुझु कोन थो ॾिसे घर में पुछऊं स्कूल में पुछऊं छा ॾिसी आहे घर खां स्कूल ताईं पहुते छा ॾिठी चए मूं कुझु कोन ॾिठो बसि आऊं पहुतो आहियां हिते चए ठीकु आहे हूराम राह जेको सभु हिकु पखी ॾिठा पकड़ ॾिठा जानवर ॾिठा माण्हू ॾिठा गुल ॾिठा फूल ॾिठा बाग ॾिठा बुस्तान ॾिठा माण्हू ईंदे वेंदे ॾिठा हुनजी कहिड़ी हालति हुई अखियूं खोले हलियो उहो असां वांगुरु अखियूं पूरे हलियो हुनखे ख़बर ई कोन पई छा थी हलियो त अहिड़े नमूने घणा अखियूं पूरनि असां जहिड़ा जो अखियूं पूरे हलंदा आहिनि ख़बर कोन पवंदी आहे हुनखे धरती ते छा पियो थिए पाक जी धरती ते कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं पोइ इन सेंस में यमरून अलाए हा हुन खां मोरदून तमामु सुहिणी आयत आहे मूंखे यादि आहे वीचारो हिकिड़ो असांजो दोस्त पंहिंजे ब्रुनाई में हुयो पंहिंजे कंसुलेट में जा पाकिस्तान हाई कमीशन में हिकिड़ो काज़मी नालो की छा होसि नालो पोइ हुन वीचारी आयत पढ़ी मूंखे अञा ताईं यादि आहे अलाह ताल इन तवजो माण्हू छिकाए क़ुर शरीफ़ जी आयतुनि ॾांहुं हिक ॿिए जे लाइ मदद माण्हू करे पर ईअं न त भला माॻे कमु जेको आहे सो मुजादिलो शुरू थी वञे हिकिड़ो छा चइबो आहे डिबेट शुरू थी वञे हलियो त हीअ ॻाल्हि हीअं न आहे माना हीअ न आहे हूअ न आहे हूअ न आहे बिल्कुलु तवजो अलाह ताला जे चङाई जे आयतुनि ॾांहुं छिकाइण जी ॻाल्हि सुहिणी आहे सुठी आहे हुनखां खपे माण्हू खे हिक ॿिए जो हिक ॿिए जो तवजो छिकाइणु ॻाल्हाईंदा पर माण्हुनि खे विढ़ाइण जी जहिड़ो करण जी त न इहो मतिलबु हीउ कोन्हे फ़र्ज़ु कोन्हे को क़ुर पढ़णु ई कोन्हे को इन लज़ी फ़र्ज़ु अलाए कल क़ुरानाद इहो फ़र्ज़ु कोन थियो अल रहमान अलम अल क़ुरान ख़लक अल इंसान अलम उल बयान एकरा एकरा हुकुम थी वियो हलियो फ़र्ज़ु थी वियो एकरा पढ़ पढ़ छा पढ़ गॾह गाबे वञी पढ़ छा क़ुर पढ़ एकरा बिस्म रबिक जेको लाहींदुसि त थिए उहो पढ़ इहो फ़र्ज़ु थी वियो। पहिरियों लफ़्ज़ जेको आहे सो फ़र्ज़ जो आहे, मतिलबु त हुकुम जेको आहे सो फ़र्ज़ु आहे। हाणे हू फ़र्ज़ु अचे थो, हीअ छह फ़र्ज़ आहिनि, पंज फ़र्ज़ आहिनि अलाए कहिड़ा चीज़ निमाज़ जा, हीअ फ़र्ज़ हीअ फ़र्ज़ु कंहिं चयो थो त हीअ फ़र्ज़ आहिनि, हीअ पिलर्स आहिनि इस्लाम जा, हिन ते इस्लाम क़ाबू आहे। पर सॼो जेको हुकुम जेको अलाह ताला जो आहे उहो फ़र्ज़ु आहे। निमाज़ में अचे थो हीअं वज़ू करियो, हीअं करियो, चई थो इहे फ़र्ज़ु आहे, हे फ़र्ज़ु आहिनि, बसि आउं पखी। पर हाणे हिन पासे जो पाणी थो चवे उहो त हीअ निमाज़ वज़ू लाइ रुगो हीअ फ़र्ज़ु आहिनि, तोखे फ़र्ज़ु रुगो करणा आहिनि। अलाह ताला सेखारियो आहे अथी उल्लाह अथी रसूल रसूल सां सेखारियो आहे त हीअं पहिरीं मुंहुं धो, हीअं पहिरियों धंधण करियो, हीअं पोइ वात में पाणी विझो, हीअं पोइ नक में पाणी विझो, पोइ हीअं मुंहं खे धो, हीअं पोइ पंहिंजो पहिरीं हथनि खे धो, पोइ पंहिंजो नक वात में पाणी विझो, पोइ नक में पाणी विझो, पोइ मुंहं खे धो, पोइ ठुठियुनि ताईं हीअ करियो, पोइ मसाज करियो, पोइ हीअ पेर धोओ, पोइ अहिड़े नमूने सां वक़्तु करींदी पंज वक़्तु हीअ आहिनि, हीअ आहिनि, हीअ आहिनि, हीअ आहिनि। हे किथे लिखियलु आहे क़ुर शरीफ़ में फलाणा वक़्तु आहिनि, फलाणे वक़्तु आहिनि, केतिरा वक़्तु आहिनि, किथे लिखियलु आहे क़ुर में? घणियूं हज़ार शयूं आहिनि जेके असांखे रसूल सलाहु सेखारियूं आहिनि, उहे जेकॾहिं असीं छॾे ॾींदासीं अथी उल्लाह अथी रसूल, जेकॾहिं रसूल खे छॾियोसीं त पोइ क़ुर जी कहिड़ी हैसियत आहे, मतिलबु कहिड़ी ख़बर आहे त क़ुर आहे जो अलाह ताला वटां आयो आहे? जीअं साईं असीं इहा ख़बर न पवंदी त रसूल सलाहु थो असांखे ॿुधाए त हीउ क़ुर मूं ते जेको लथो आहे इहो अलाह ताला वटां आयो आहे, इहो वही खणी आयो आहे मूं वटि, इहो तव्हांखे सेखारण जे लाइ खणी आयो आहे। तॾहिं असीं था मञूं त हीउ बराबरि क़ुर आहे, जेके रसूल सलाहु असांखे न चयो त असां पाण त कोन लथो आहे, हीउ क़ुर जेको आहे सो असां ते त कोन लथो आहे, त हा असांजे अलाह ताला मोकिलियो आहे, मूं ते मोकिलियो आहे। अजब जहिड़ी ॻाल्हि माण्हू, पर हाणे इहो फितनो वधंदो वञे थो, माण्हू जेके आहिनि अजब जहिड़ा अजब वाहिद क़िस्म जा सुवाल था उथारीनि। पंहिंजा भाई था असीं वॾा इंटेलेक्चुअल थी विया आहियूं हलिया, असीं वॾा ओकल फैम वारा माण्हू थी विया आहियूं हलिया, इन करे पोइ अहिड़ियूं अजब जहिड़ियूं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं। बरहाल हिन ॻाल्हि खे वधायूं था अॻिते, वकई मिन आयतिन फि समावात वल अर्द ये मरून अलैहा वहम अनहा मुअरिदून, ऐं उहे उन्हनि खां ऐराज़ हूंदा, जीअं उन खां पासो करे वेंदा, उन खां ॾिसंदा कोन्हनि, हुनखे समुझ कोन ईंदी आहे। पोइ उन खां फरमाए थो ॿी जेका आयत अचे थी, उहो मां इहो उमेनो अक्सर बिल्ला इला वहम मुशकून, या बि हीअ आयत जेका आहे सो तमामु ॾुखी आहे इन सेंस में, चए थो को माण्हू कोन्हे जेको अलाह में मञे थो सवाइ इन जे जो उहे मुशक आहिनि। मुशिक आहिनि, शिरक आहिनि, शिरक जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा आहिनि। हिकिड़ा लेवल शिरक जी जेका आहे सऊं सिधरो अलाह ताला खे अलाह ताला सां ॿियनि खे शरीक करणु या ॿियनि खे अलाह ताला सां शरीक करणु, त हीउ फलाणो हीउ बि अलाह जो हिसो आहे या अलाह जो जहिड़ो आहे या अलाह जेतिरा ताक़तूं कुवतूं हिन खे बि आहिनि ऐं हीअ अलाह वारा सां गॾु कमु करे थो ऐं पंहिंजो हीउ फलाणो बुत विलात मनात उज़ाए फलाणा फलाणा फलाणा हीअ बि अलाह आहिनि या ईसा अल इस्लाम जेको पुटु आहे, पुट खे एतिरी साॻी कुवत आहे ताक़त आहे जेका पंहिंजो इक्वल आहे जेको अलाह ताला सां हीअ आहे उहो आहे, हीअ जिब्रईल इस्लाम आहे या छा रूहुल कुद्स जेको आहे सो इहो होली गोस्ट आहे, इहो बि अलाह जहिड़ो ई आहे, हीअ अलाह जी ज़ाल आहे, हीअ अलाह जी माउ आहे, हीअ फलाणा आहे, हीअ टीर आहे। पोइ अहिड़े क़िस्म जूं जेके आहिनि ॻाल्हियूं, इहो हिकिड़ो त पधिरो शिरक थियो हुयो, ॿियो ख़फ़ी शिरक आहे हिकिड़ो, मतिलबु मुख़्तलिफ़ लेवल शिरक जूं, पर ख़फ़ी शिरक जेको आहे इहो जो असीं चऊं त भई हीउ जेको खाधो पीतो मूंखे हीउ फलाणो माण्हू थो पियो ॾिए या हीउ पघारु जेको आहे मूंखे फलाणो थो ॾिए, इहो जेकॾहिं न ॾिए त मूंखां त मरी वञा, या हीअ तवकल हीअ जेका ॻाल्हि आहे हीअ हीअ हीअं मींहं जे करे पई थिए या हिनजे मींहुं अलाह ताला थो असां, मतिलबु कंहिं बि ॿी खां ॻाल्हि खे जेको चए त हीअ मुंहिंजी नौकिरियूं या हीअ मुंहिंजूं रहण जो हीअ मुंहिंजो फलाण जे करे मुंहिंजी हिफ़ाज़त पई थिए, जेकॾहिं हीअ न हुजे त आउं छा हुन करे करियां, पर हीअ न हुजे त अलाह आहे, मतिलबु त इहा ॻाल्हि सॼी इहो ख़फ़ी शिरक आहे, जो मतिलबु त माण्हू ॿिए खे रिस्क में या तख़लीक़ में या पंहिंजे पाणीअ में उथण में विहण में सिहत में आफ़ियत में दीन में ईमान में ॿिए खे शरीक करे इन इहे पोइ ॿिए लेवल्स थी थियूं वञनि हलियूं शिरक जूं जेके ख़फ़ी शिरक आहिनि। पोइ इन इन माना में पोइ असां वञा को बि अहिड़ो कोन्हे रसूल पाक सलाहु वसलम खां सवाइ जो कंहिं न कंहिं लेवल ते कंहिं न कंहिं टाइम ते कंहिं न कंहिं ॻाल्हि सां असीं भायूं त हू ओ फलाणे जे करे हीअं पियो थिए फलाणी ॻाल्हि हीअं फलाणे जे करे हीअं पई थिए, पंहिंजो हीउ जेको पाकिस्तान उहो फलाणो पियो हलाए, हीउ हिंदुस्तान जेको आहे फलाणो पियो हलाए, हीअ अकलैंड जेका आहे जॉन की पियो हलाए, जेको मुल्क जेको आहे सो हीउ फलाणो पियो हलाए, ली ब्राउन चार्ल्स लेन ब्राउन इहो पियो हलाए अकलैंड खे, इन खां सवाइ हुन बीह रहे जी ॻाल्हि जो ओबामा पियो हलाए मुल्क सॼी दुनिया खे सम्झो क़िस्म घणेई पोइ अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि शिरक पर इन ते उलमान घणा तफ़सील लिखिया आहिनि त कीअं शिरक जेको आहे ऐं ईमान जेको आहे सो हिकिड़े वक़्तु कीअं थो थी सघे साॻी दिलि में वग़ैरह वग़ैरह पोइ हाणे घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हाणे ईअं सम्झो त हिकिड़ो ख़फ़ी आहे शिरक हिकिड़ो जली आहे पधरो आहे पधरे शिरक खां अलाह ताला पनाह में रखे ख़फ़ी शिरक खां बि अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजो अलाह ताला पंहिंजे मुख़लिस दीन ख़लूस वारो कुल अलाह अहद अलाह लम यलद वलम यूलद वलम यकुल कुफ़न अहद इहो इन ते ईमान आणाए पर इहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जेका तमामु अहम आहे ऐं हिते हिन सूरत में अफ़ामे नो हाणे हीअ आयत जेका आहे माण्हू अमन में रहनि था अंतातिहम गाशतुम मिन अज़ाब अलाह जो अलाह ताला जो को अज़ाब वटां को अज़ाब अचे जो हुनखे छिपे छॾे गाशत गश गश करे छॾे हुनखे गश हुनखे सोढ़ो करे विझे मिन अज़ाब अलाह हिन खां माण्हू अमन में आयो अलाए केॾीमहिल अज़ाब ईंदो केॾीमहिल ज़लज़लो ईंदो अलाह वटां केॾीमहिल आफ़त किरंदी केॾीमहिल सुनमी सुनामी ईंदी केॾीमहिल फलाणो अज़ाब हीअ जेके पधरा ज़ाहिर ॿाहिरि जा धरती जा जेके अज़ाब आहिनि हुन वक़्तु माण्हू मरी वेंदो हले ओचितो अफ़ामिनो इन खां अमन में आयो माण्हू के अफ़ामिनो उहे छा अमन में आहिनि बेदफ़ा आहिनि अन तैती हुम गाशतुम मिन अज़ाब अलाह जो अची पवे चिप या जाए अलाह जे अज़ाब जी मिन अज़ाब अलाह ऐं तैती हुम साहतो बागत तन या क़यामत ओचती अची वञी हली बागत तन हीअ माना आहे त बसि यकदमि ओचती अची वञे ख़बर कोन पए माण्हू रसूल अलाह सां ॿुधायो आहे त माण्हू हिकिड़ो पियो खीरु पीअंदो ऐं चप ॾांहुं आणींदो त क़यामत थी वेंदी हली या हिकिड़ो माण्हू फलाणो कमु पियो करे या फलाणो कमु पियो करे हुन कमु कंदे वक़्तु त इहो थी वेंदी क़यामत क़यामत इहो कोन चवंदी अचांव थी सम्झो तयारु हुजे जाओ हाणे अचांव थो सम्झो कोन इहो कोन थियो हुन वक़्तु ओचितो अची वेंदी बागत तन थींदी बि ईअं बागत तन ओचती अची वेंदी हली ख़बर कोन पवंदी त अचे थी साहत साहत माना उहा क़यामत जी घड़ी क़यामत कहिड़ी क़यामत जो माना त आहे उथणु वरी बि हीअ पर क़यामत माना उहो वक़्तु जंग त फूक थींदी ऐं हीअ दुनिया हीअ ख़तमु थींदी इन सेंस में उहा पर पोइ वरी उथिबो उहो रिज़रेक्शन उहो बस बादल मौत क़यामत दरअसल उहा आहे हुन ते वरी पोइ हिसाबु किताबु थींदो पर घणा लफ़्ज़ आहिनि जेके क़ुर शरीफ़ में पोइ हुननि जूं उहे मुख़्तलिफ़ मंज़िलूं आहिनि क़यामत जूं उन्हनि खे ॿुधाए थो अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में उन पोइ घणा आहिनि पोइ बहरहाल साहत हिनखे साहत उहो वक़्तु आहे घड़ी जेका आख़िरी आहे कॾहिं ईंदी उहा ख़ुदा खे ख़बर आहे उहो क़ुर शरीफ़ में केतिरा दफ़ा अचे कॾहिं ईंदी भला साहत जेका चओ था त कॾहिं ईंदी पोइ अलाह ताला चयो चओ हिननि खे त मूंखे ख़बर न आहे अलाह खे ख़बर आहे ऐं वेठो कोन तव्हां ॿुधायां अलाह पाण वटि रखी आहे कंहिं फ़रिश्ते खे ख़बर न आहे साथ केॾी महिल ईंदी पर पोइ निशानियूं अलाह ताला ॿुधायूं आहिनि पैगम्बरनि खे उहे निशानियूं अल रसूल सलाहु बयानु कयूं आहिनि त हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो पोइ हीअं अहिड़ियूं अहिड़ियूं हालतूं थींदियूं हुन खां पोइ हीअं थींदो उहे ॾह जेके बि निशानियूं आहिनि या छा उहो किताब फितन में बि आहे ॿियनि हंधनि ते पंहिंजे सभिनी बुख़ारी जे सही में या पंहिंजे मुस्लिम जे या फलाणे जे सभिनी उन किताबनि में आहिनि वक़्त अथनि साथ उहा ईंदी साथ उहा घड़ी आहे घड़ी साथ माना घड़ी घड़ी उहा जेका ख़तमु थींदी दुनिया उन घड़ी जी ॻाल्हि आहे पोइ थींदी क़यामत जो उथबो बास बादल मौत हुन खां पोइ जेके हशर हुन खां पोइ नशर हुन खां पोइ गॾु थियणु हुन खां पोइ हिसाबु हुन खां पोइ हीउ हुन खां पोइ हीअ घणियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि लफ़्ज़ जेके आहिनि से सभु हिकु ॿिए जो यानी त हिकु हंधि कोन लिखियल आहिनि हिकिड़ो मज़मून को अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में सॼो पखेड़े छॾियो आहे का किथे आहे ॻाल्हि का किथे आहे ॻाल्हि का किथे आहे ॻाल्हि इन करे साहत हिते वक़्तु त न ईंदी ओचती ईंदी बॉम लाइ शरून ऐं उहे सम्झंदा कोन हूंदा कुल हाणे अलाह ताला चए थो रसूल सलम खे त हे मोहम्मद पाक सलाहु आल वसलम चओ पंहिंजे हाज़ी सबील हीउ जेको मुंहिंजो तरीक़ो आहे यानी दीन इस्लाम जो मुंहिंजो शरीयत मूं जेका आंदी आहे हीउ जेको तरीक़ो मूं आंदो आहे हाज़ी सबील ई रस्तो आहे सबील आहे दरख आहे तौरात में इस्लाम जो नालो दरख आहे यानी पंहिंजो दग जंहिंखे चइजे हीअ अलाह ताला ही दग आहे सबील आहे रस्तो आहे हीउ जेको मुंहिंजो आहे ॿियो अॻे मतिलबु त इस्लाम जेके सरेंडर जो नालो तौरात में आहे इस्लाम जी माना बि आहे इस्लाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू उहे बि इस्तेमालु कनि था पंहिंजो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातू इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो उहे बाइबिल में आहिनि, तौरात में बि आहिनि, पर जेको हुनखे सबील जेको रस्तो उहो जेको आहे दीन जेको आहे जंहिंखे था पाण चऊं दीन, उहो जिन दरक चयो या कहिड़ो लफ़्ज़ आहे हुन में हिब्रू में, त हिते रसूल अलाह ताला चए थो त हाज़ ही सबीली, हीउ मुंहिंजो रस्तो आहे, हीउ मुंहिंजो रस्तो उहो ई आहे जेको हज़रत इब्राहिम जो रस्तो आहे, हज़रत नूह अलाम जो रस्तो आहे, हज़रत मूसा अलाम जो रस्तो आहे, हज़रत ईसा अलाम जो रस्तो आहे, हीउ हिकु रस्तो मुख़्तलिफ़ न आहे। पर शरीयत जा के ॻाल्हियूं शरीयत में आहिनि हुनजे के हुनजे को मतिलबु त के ख़तमु थी वियूं, के ॻाल्हियूं बदिलजी वियूं, उहे आहिनि। पर हिकिड़ी ओवरऑल जेके ॻाल्हियूं सभई आहिनि त अल्लाह ताला हिकिड़ो आहे, क़यामत आहे, आख़िरत आहे, हिसाब किताबु आहे, ऐं हीअं उथणो आहे, हीअ अख़लाक जो तरीक़ो आहे। अहिड़े माण्हू नमूने सां माण्हू हिक ॿिए सां उथंदो वेहंदो, माउ पीउ जो अदब कंदो, हीअ जेके टेन कमांडमेंट्स वग़ैरह हीअ जेके आहिनि उहे कॉमन आहिनि सभिनी ॻाल्हियुनि मंझि, ऐं अलाह ताला सां न शरीक करण जी ॻाल्हि जेका कंहिं ॿिए खे शरीक न करणु उहा सभिनी अलाह जे अलाह ताला जे पैगंबरनि उहो साॻियो मैसेज आंदो आहे। तंहिं करे इहो साॻियो मैसेज आहे, मैसेज अलॻि अलॻि न आहे को मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जो हीउ जेको दीन आहे शरीयत जेका मोहम्मद जी हीउ क़ुर जेको आहे सो अलॻि न आहे, उहा साॻी ॻाल्हि आहे जेका ईसा अल इस्लाम आंदी, जेका मूसा अल इस्लाम आंदी, पर हीअ मुकमिल आहे। अल यौम अकमलत लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती फरज़ीज़ लकुम इस्लाम दीना, त हीउ जेको दीन हाणे मुकमिल थी वियो, अॻियां इन करे पोइ मनसूख थी वियूं हलियूं, अॻियूं शरीयतूं जो इहे हाणे लागू न रहियूं, उन ते उहे क़ौमूं न बीठियूं, जेकॾहिं बीहनि हा त पोइ न थिए हा। हाणे कॉन्स्टिट्यूशन को ठहे थो मुल्क जो हिकिड़ो, उणिवीह सौ 48 में ठाहियूं हिकिड़ो, फलाणो 56 में ठाहियूं हिकिड़ो, फलाणो ठाहियूं वरी 1973 में ठाहियूं वरी ॿेड़ी ॿोड़े पाकिस्तान में, त पाण मतिलबु त नथो पुराणो हले, हुन ते केरु बि नथो हले, पोइ चवंदो बाबा हाणे ॿियो त कॉन्स्टिट्यूशन ठाहियूं। हाणे हर मुल्क में वरी नई नई सही जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन वेठो ठहे रोज़ु रोज़ु, पर हाणे हीउ कॉन्स्टिट्यूशन आख़िरी आहे। अलाह ताला वटां शरीयत जेका मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जेको क़ुर आहे, हीअ हदीस, हीअ जेको फ़िक़्ह आहे असांजो, इहो आख़िरी शरीयत आहे। इन खां पोइ शरीयत ॿी जेका असां अचणी न आहे, अहिड़ी जेको आहे हिन खे ओवरवेल्म करे हिन ते हावी थी वञे हली, हिन खां बहितर हुजे। इन करे इहा दावा अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कई आहे सूरत अराफ़ में, त हिन खां वधीक हिननि ॿिनि किताबनि खां यानी तौरात खां ऐं क़ुर खां वधीक को सुठो किताबु आहे। इंजील जी ॻाल्हि नथो करे इन करे, इन करे जो इंजील सॼो ॿियनि माण्हुनि लिखियो आहे, उनमें त को बि हिकिड़ो लफ़्ज़ बि जेको आहे सो अलाह ताला जो जेको आहे लभंदो आहे अंदरि, पर ईअं कोन्हे। उहे स्टोरियूं आहिनि जेके माण्हू लिखियूं आहे, गॉस्पेल बाए मती ऐं गॉस्पेल लूका ऐं बसि गॉस्पेल आहे पंहिंजे जॉन जो या गॉस्पेल आहे मार्क जो, इहे चारि रखिया अथनि गॉस्पेल बाए मार्क, त इहे अलाह ताला वटां कोन्हनि, न त इहे हज़रत ईसा अल इस्लाम वटां कोन्हनि, त इहे माण्हुनि लिखिया आहिनि ॿियनि माण्हुनि, पोइ उहे पंहिंजे वक़्त ते लिखियऊं जे लाइ कॾहिं लिखियऊं, पोइ इहो अलाह ताला जो कलाम न आहे इन सेंस में, पर उन मंझि अलाह ताला जे कलाम जूं ॻाल्हियूं आहिनि अंदरि। इन करे इंजील खे अलाह ताला चयो त उनमें पंहिंजो रोशनी आहे, हुन में हिदायत आहे, हिदायत जूं ॻाल्हियूं आहिनि हुन मंझि इन करे, पर उहो किताब हिन ॿिनि किताबनि खां सवाइ हिन तौरात खां ऐं पंहिंजो तौरात में बि घणी फेर केर जेकी तारीफ़ थी आहे उहा आहे, पर उन उनखे असां रद्द करे बाक़ी जेको बचियल तौरात जेको थींदो त उहो तौरात ऐं क़ुर खां वधीक का सुठी शइ का ॿियो को किताबु आणियो था त आणियो त असीं हुनखे फॉलो कंदासूं। अलाह ताला आहे कोन को थी कोन थो सघे जेको माम नामुमकिन आहे, चयो त अलाह ताला फ़रमाए छॾियो सूरत माहिदा में त अलयौम अकमल त लखुम दीन हुकुम वतमाम त अलैकुम निअमती फरदी तो अलैकुम अल इस्लाम दीन। अल अॼु अॼु जेको रेवोल्यूशनरी प्रोसेस हुयो आदम अल इस्लाम खां वठी नूह अल इस्लाम खां वठी हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम, हज़रत इसहाक़, हज़रत इस्माहील, हज़रत याक़ूब अल इस्लाम, हुन खां पोइ हज़रत पंहिंजो सुलेमान दाऊद जेके बि पैगंबर अची विया हलिया, मूसा ईसा अल इस्लाम सभिनी खां, हाणे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम ते शरीयत पूरी थी वई सभु ऐं पंहिंजो मुकमिल थी वई, हिन खां वधीक हाणे रिवोल्यूशन कोन थींदो, इहो ख़तमु ॻाल्हि आहे। इन करे हाज़ी सवीली अदू इलाहे अला बसीरतिन, सॼूं था असीं अलाह ॾांहुं पंहिंजे बसीरत जे तरीक़े ते, यानी असांखे अलाह ताला इनसाइट ॾिनी आहे, परसेप्शन ॾिनो आहे, बसीरत इहा आहे निमान बसीरत ॾिसूं था मतिलबु त हिन अखियुनि पधियुनि सां बि ऐं दिलि जे अखियुनि सां बसारत इनसाइट आहे, परसेप्शन आहे जंहिंजे मुताबिक़ असीं हीउ परसेप्शन आहे जेको अलाह ताला असांखे ॾिनो आहे। हाज़ी सवीली अदू इलाहे अला बसीरतिन आना उहा मानी तबानी ऐं यानी मोहम्मद मुसा सलाहु ऐं जेके मुंहिंजी इतबात कनि था यानी मुंहिंजा असहाब सगोरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अनो उमर बिन ख़िताब रज़ी अलाह ताला अनो उस्मान रज़ी अलाह ताला अनो अली हैदर करार रज़ी अलाह ताला अनो बिन अबी तालिब सभई ऐं अशरतुल मुबशरीन ऐं ॿिया जेके हज़ार लखे जेके असहाब सगोरा जिन ॾिठो रसूल सलाहु खे पंहिंजे हयाती में हुनजी ॻाल्हियूं ॿुधाऊं ऐं फॉलो कयूं जेकॾहिं फॉलो करणु छॾे जेको को माण्हू को चए थो ऐं बसि क़ुर थो पढ़ां रुगो ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जी हदीस ते कोन थो हलां अती उल्ला ऐं करियां थो अती रसूल सां मुंहिंजो वास्तो कोन्हे त पोइ तूं इस्लाम जा कोन आई असां इस्लाम सां तुंहिंजो हिकिड़ो वास्तो आहे हाणे घणा फितना जेके आहिनि इहे अॼुकल्ह पैदा थियनि था हिन करे हाज़ी सबीली अदऊ उहो मनी तबानी ऐं जेके मुंहिंजे पोयां हलनि था मुंहिंजे तरीक़े ते हलनि था जेको मुंहिंजे तरीक़े ते नथो हले उहो मूं मथां न आहे बसि रसूल सलाहु जे तरीक़े ते उहो न आहे त पोइ छुटो पोइ जिते आउं रुगो क़ुर जे तरीक़े ते आहियां मूंखे बि कोन थो वणे क़ुर पंहिंजो हदीस वदीस मूंसां न करियो हदीस आहे मुनकर आहिनि इहे माण्हू उहे मुनकर हदीस जा जेके आहिनि उन चए थो तुंहिंजो असां वास्तो कोन्हे अञा उहो मनी तबानी ऐं मुंहिंजी तबाहत करण वारा रसूल सलाहु असहाब सगोरा असहाबनि सगोरनि वटां जेको असांखे इल्मु हथु आयो आहे हदीस जो मसनत अहमद बिन हम्बल जी मसनत में 26,000 खां मथे हदीसूं आहिनि जेके मूं पाण ॾिठियूं आहिनि मूं पाण हितां खणी ऐं हुते रखियूं आहिनि अपलोड करे मूं रखियूं आहिनि ऐं हेतिरियूं हदीसूं आहिनि 26,000 हदीस मसनत अहमद बिन हम्बल जूं जेके असहाबनि सगोरनि वटां आयूं आहिनि औरतुनि वटां मर्दनि वटां ऐं अशतुल मुबशरीन वटां चईनि यारनि चईनि वटां ऐं पंहिंजे अहल बैत वटां जेके हज़रत अब मुतलब जे ख़ानदान मथां पंहिंजे हज़रत अब्बास जे ख़ानदान मथां हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जे ख़ानदान मथां हज़रत अली रज़ी अलाह ताला जे ख़ानदान मथां सभई जेके आहिनि अहल बैत आहिनि उहे सभु हदीसूं जेके आहिनि मुस्लिम बिन अहमद हाणे ॿियो चवंदा असीं सभु कंहिं हदीस कोन था मञूं बसि असीं पंहिंजी ॻाल्हि हिकिड़ो त उहे आहिनि ॿिया चवंदा असीं हीअ हदीसूं कोन मञूं असां पाण जेके ठाहियूं आहिनि उहो असांजा जेके अहल बैत हुतां फलाणा आया फलाणा फलाणा भई हिन अहल बैत किथां आहियूं हदीसूं हीअ बि घड़ियाऊं वेठे पंहिंजे घर मञा छा साॻियूं ॾिसो त हदीसूं ॿियनि हंधि आहिनि पर हुन को नाला हुननि हुनजा कढी छॾिया आहिनि असांखे बाक़ी तव्हांखे हदीसूं अची वियूं हलियूं पंहिंजो ॿिया माण्हू जेके आहे सभई कन बंदि कयो वेठा हुआ रुगो अल बैत जेको हज़रत अली रज़ी अलाह ताला हुन वटां सभु तव्हांखे हदीसूं फलाणे पुछियो फलाणे खां फलाणे मतिलबु त हिकिड़ो फितनो हिकिड़ो पैदा करे छॾियऊं जेको क़यामत ताईं इहो पियो हलंदो हल अलाह ताला मक़सदु पंहिंजी फरमाए हे तमामु ॾुखी ॻाल्हि करे छॾी अथऊं कुलहाज़ी सबीली अदऊ इलाह अला बसीर थिन अना उहो मनी थबानी व सुहान अलाह उमा अना अमिन अल मुशरक़ीन अलाह पाक आहे ऐं आऊं मुशरक़नि मञा कोन आहियां ईअं चओ मोहम्मद मुसा सलाहु खे अलाह ताला फरमाए थो त इहे चओ माण्हुनि खे ममा अरसलना मिन क़ब्लिक इला रिजालन नूही इलहिम मिन अहल क़ुरा हीअ जो चवनि था एतिराज़ आणींदा त हीअ त असां जहिड़ो आहे असां वांगुरु माण्हू आहे त अलाह ताला चए थो मूंखां अॻु में त तोखां अॻु में बि जेके असां मोकिलिया हुआ पैगंबर उहे तो जहिड़ा ई माण्हू हुआ उहे को फ़रिश्ता कोन हुआ उहे न को को उॾामंदा हुआ आसमान ज़मीन ते तो वांगुरु हलंदा धरती ते ॿिनि टंगुनि ते रजल इंसान हुआ तो जहिड़ा अरसलामिन क़ब्लिक इला रिजालन रिजाल पिलूल रजुल जो रजुल जेको निकिरे थो माण्हू माण्हू इन करे जो ॿिनि पेरनि ते हले थो ॿिनि टंगुनि ते हले थो इन करे हू रजुल आहे रजुल जेको आहे वॾी हैसियत वारो आहे इन करे जो अपराइट आहे हू ॾिसे थो आसमान ॾांहुं ऐं ॿिया जेके रिस्क जेको आहे सो ॻोल्हे थो आसमान वटां ऐं जेके ॿिया जानवर आहिनि उनजी सिसी हेठि थी थिए इन करे पंहिंजो खाइण जे लाइ हेठि पंहिंजे धरती ॾांहुं ॾिसनि था अलाह ताला ॾांहुं मथां मथां ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि भई रिज़ॉलनि नूही इलाही असां वही कयो आहे तोॾां मोहम्मद मुसा सलाहु खे अलाह ताला फरमाए थो त असां इहो पैगाम जेको आहे अॻु में बि जेके मोकिलियासीं उहे वही कयासीं असां पैगंबरनि ते नूही इलाही मिन अहल क़ुरा शहरनि वारे में रहंदड़ हुआ माण्हू भले उन्हनि खे असां मोकिलियोसीं इहो पैगाम उन्हनि मोकिलियो आहे मूसा अल इस्लाम या नूह अल इस्लाम इब्राहिम अल इस्लाम इसहाक़ अल इस्लाम इस्माइल अल इस्लाम सभई असां जेके मोकिलिया नबी दाऊद अल इस्लाम सभई ईसा अल इस्लाम सभई मोकिलियासीं या त नूही लाइ उन्हनि खे वही कयोसीं असां वही आयो आहे वही छा आहे मतिलबु त टिन तरीक़नि जी वही आहे पंहिंजो अलाह ताला फरमाए सूरा में त या पाण डायरेक्ट ॻाल्हि करे जीअं मूसा अलैहि सलाम सां ॻाल्हाईं या रसूल अलैहि सलाम सां महराज ते ॻाल्हाईं या पंहिंजो परदे जे पोयां ॻाल्हाए या पंहिंजो छा चइबो आहे जिब्रील अलैहि सलाम अचे ऐं उहो अची ॿुधाए त अहिड़े नमूने सां टे हाणे तरीक़ा आहे चए थो नूह रहीम इन अहल क़ुरा अफ़लम यसीरू फिलहद फ़ैयनज़रू कैफ़ कान आक़िबत लज़ीन मिन क़ब्लिम छा धरतीअ ते सैर न कयो अथनि जो ॾिसनि त कहिड़े नमूने सां आक़िबत जेका हुननि जी थी आहे हिन खां अॻे क़ौमूं हुयूं त हिन खे कहिड़े नमूने सां असां हलाकु कयो जिन न मञियो ऐं जिन रसूलनि खे धुतकारियो ऐं हुननि खे न मञियाऊं ऐं जेको कुफ़ुर कयूं त पोइ कहिड़े नमूने सां असां हुननि जी आक़िबत कई पछाड़ी कहिड़े नमूने जी कई आक़िबत माना पछाड़ी मिन क़ब्लिम पर दार आख़िरत ख़ैर लज़ीन तकाओ अफ़ला तकलून ऐं आख़िरत जो घरु जेको आहे यानी जन्नत जेको आहे सो सुठो आहे बहितर आहे लिल लज़ीन तको उन्हनि जे लाइ जेके तकवा ऐं परहेज़गारी अख़्तियार कनि था उन्हनि जे लाइ उहो घरु आख़िरी सुठो आहे अफ़ला तकलून अञा छा ताईं अकुलु न वठंदव यानी तव्हांखे अकुलु कोन थो अचे या सम्झ में नथी अचेव ॻाल्हि इहा ॻाल्हि हता जस्त यसर रसुल ज़नू वन हम कद कुज़बू जो हुम नसर न जेका असांजी नसरत मदद जेका आहे ईअं थी पहुचे जो मायूस त थी वञनि हलिया जेके क़ौमूं रसूलनि खां या रसूल मायूस त थी वञनि ॿई माण्हू डिस्कस कनि था पंहिंजा मुफ़सरीन पर वधीक वाज़ सुठी सुहिणी माना इहा आहे त क़ौमूं मायूस थी थी वञनि रसूलनि खां त हिन रसूल आंदो आहे पर असांखे त लाइ विधे थो जे तोखां अॻु में मूसा अलैहि सलाम खे चयूं त तोखां अॻु में बि असीं अहिड़ी हालत में हुआसीं तूं आयो आहीं त असांजो कमु वधीक ख़राबु थियो आहे फिरौन जेको आहे असांखे वधीक ज़ुल्म थो करे अहिड़े नमूने सां पोइ माण्हू वीचारा जेके मायूस थिया त अलाए हीअ जेको पैगंबर सां ॻाल्हि करे थो उहा अलाए सची बि आहे अलाए कोन आहे अलाए वेठो असांखे असां मिली इहा ॻाल्हि करे ऐं असांजो छा थींदो कहिड़ो असरु थींदो पोइ उन वक़्तु अलाह ताला जी हताज़त असरु रसुल उहे उहे रसूलनि खां मायूस थिया या रसूल मायूस थिया हताज़त असरु रसुल व ज़नू अन हम कादे कुज़बू त असां सां कूल ॻाल्हायो वियो आहे उन वक़्तु नसरत हुम नसर न हुन ते नुसरत आई अलाह ताला जी पोइ नुजी मन शाह पोइ जिन खे असां चाहियोसीं तिन खे निजात ॾिनीसूं ॾिनी वई ऐं वॾा युद्ध बासन आहे अनिल क़ौमिल मुजरिमीन हाणे हिते बीहूं था इनशा वरी आख़िर में पढ़ण अलाह मगफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सवातल मुस्तक़ीम सवातल लज़ीन अलाम तालीम ग़ैर महदूब